اللہ رضا اللہ پا خدای بانی دا پارا دی چی شدو دو دا پارا ضرورتیا شفاعا ضرورتیا دا دو تون پیسلہ و دا وقید درسو برکو وانیو اگر کوک بھی مادتا مرغوبا بانی والی خارونو بابا خارونو بابا بمیتنی اگر مادتا مسلح نی والی گورو بیا بیت داومی خانانو دوارا ایسا گیا مرغوبا امنسا پا اللہ کمزور ہے دی اللہ امنسا مو ملہ نی والی تو ملہ اسرکا کہنا کمزور ہے اگر نو پڑے گی میں نہ ماں مرغوبا خیر پڑ کے میں تھا نہیں کہ مرغوبا پالا کمزور ہے ماں خود تبھی نہیں کہ مرغوبا پالا کمزور ہے لیے تمہیں ماتا تو مرغوبا بنی بول رہے ضرور کیا گنے رہے کہ دا ضرور دے اور ضرور سن لمبے لان دی ماتا بس نقصان نہ رہتی دا سن دا انکار وہ کیا وہ بے عبادت ہند دو دے عبادت ویکونون علیہم ضدہ اشبہ دو دشمنان انکار بھائی کی ادو دشمنان بشی سورت یونس کی آیت یو کم درسم انکار بھائی من تے بالکل پتہ نشتے دے دا تاس دروغ ہوئے دا زنن جوڑا کرے دا بولی نارو ہوئے دا شن تے یکونون علیہم ضدہ دو دشمنان بشی اتیش نہیں وقال شرکاهم ما كنتم ايانا تعبدون فزيلنا بينهم وقال شرکاهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين ده بزرگان نیکان شهیدان اولیاء چه خلق را مدد کی ایتینی دغسی نیکان یی لکه جسن پی گمان ده دغشان تیی ناغا جنتونی تفو او بیا بدا دو خلاف گواهی کی کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم زمنگا استاسمین کی اللہ گواہ دے قسم پا اللہ چستا سو دے عبادت نہ خبر رہی من ترا مدد شرا پا نکیشن دیئے دی اللہ غافلی او دیتے اللہ عبادت ویلی دی ننکارے اوکو یو دا جیم دا ویکونون علیہم ضدہ اشبہ دو دشمنان دو پا ضد باندی بودری کی سورت حامی محقاف کی ومن کسا پتا دا دروغ وایا تاسو ویکونون علیہم ضدہ اشبہ دو دشمنان دو خلاف ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ شپگم آیت شپگیشتمی سپارے واذا حشر الناس کانو لهم اعداء وکانو بعبادتهم کافرین اذا حشر الناس کانو لهم اعداء کلچ بخلقی و ذکرشن دغ بزرگان با دو دخمانانی او شبر دو دی عبادت نین کاریانوی بچ منگا نیو خبر تاس دخمانان بشو دو زخت و غرد و را پلیتا منکتا خبرو بابا بوئی نسی تا دو زخت و غرد و اللہ دت نیم خبر ما تیرا مدد سنگی ویلی زما توبہ استغفار یکونون علیہم زدہ کانو لهم آدان شبر دخمانان اس انصاف کول پکار سوپ کول پکار دی کنا کہ منگو میرا مدد کوئی نرا رسی او خلق را مدد کی ویرا رسی زمن طرف دار بے دو با دشمنی کئی زمن مرگر تیابا کئی دو رشیا ویلی دی حق ویلی یو نسیمی رشیا ویلی در نو طول بیمان و دروغ ویلی دو دو دخت و غردا نکل چا خبر را خیر شوا دل تیفوی چه سریا سبا دیم دقا نکی دشمنی کئی دغه پیغمبر دی دشمنی کی دغه شهید دی دشمنی کی دغه زبرگ ولی دی دشمنی کی چه تیز قبر خاور تکی او کانی پزان بانی وی شکرانی پی غرده جنده پی غرده دی بستا دشمنی بچه کافر دی دوزخ دی واچه وی نزد تا وست ویم چه می مانا قلار شکنا می که نزد آبیما و دو خودی شکر دی چه دغه سیدان اللہ و یکونو علیهم ضدان اشبه دو دشمنان دو خلاف علم تران نر ارسلن الشیاطین دا اللہ دی کتاب نا چی مخوالاو نا شیطانانو یار کا شیطانانو پسیشو پا ویخ با امراضی پا دو با امراضی خبری بول راولی قصه با تا کئی علم تران نر ارسلن الشیاطین ولی خیال دین نکای چی منگا پریخی شیطانان ارسلن لیگولی ندی چی موزو پسی لیگم ارسلن ما خوشی کلی دی پریخی می دی بندہ پریخے رہے چھے تسکائی بد کئی کھکائی شیطانی پسے پریخے رہے چھے تسکائی سرا کپر تے وقت کیسے ہو کہ نشی وقت ابتلا دا ازمیخ دے بلاؤنا ہم بالحسنات و سیاد خوشی کلوی گی شیطانان کافر باری تا ازدهم ازدن تیزی بی دینی طرف تا تیزول فلا تاجل علیم مخلصی سورہ بقرہ کی درم سپارا والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات قیدنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین آیت نیسے جو دیکھے سورت شورا آیت من یعش عن ذکر الرحمن سورت حامی مستعید آیت وقیدنا لهم قرناء سورت بقر آیت الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات نایت صاف شو تعوذهم مزدن فلا تعجل آرین تسلیل دائیلا تلوار مکو تپو دوبانی چه عذاب را نگه عذاب را نگه یقینا شمارو منگا دولا کامل شمارل یو یو سا شمارم نیتلا پاتی دا سا شمارم چه کل پروشن پاکا دیکی بیاما نیولی یا نعود دولا هم تیارو دولا تیارو لکو دد پا آباد عملون بانی سزا والا یعنی زیادتی کی وجہ سال سر تیار خود مخ کی نظر کرنا و یوم ناشر المتقین تخویب اشارت دیارا دے یاد کا جکل بغون کنگزان بک کہ ان کی شرکنا مہربان اللہ تا وفدان دا جرگی جرگا بھئی جرگی جسمن دی او دلتا کی دا جرگی پا جو بائن دا اللہ رب العالمین مخلی دی پی عزت بانی و نسوق المجرمین او شولو بمجرمان جہنم طرف تلکت کی تاروی ویردن جمد وارد گدر لطلون کے تاودت دا تگی تاروی اگو پشانتا دا مانا سورت زمر آیت سر یو دیکھے نسوق المجرمین او نسوق المتقین زمر اگر دانی داری روان دی دلتون داری روان دی او بشور مجرمین جانتا ویردان تگی اختیار نشان ارفاد دخلا سورو لیکن آتو کی تخذ اند الرحمن اعلا پیو میر وعدا وعدت شهادت لا اله الا الله ويتبرع من الحول والقوه يرجو الا الله ابن عبد الله ابن عباس تفضيل ابن جرير نقل كره ابن كثير رحمه الله مشركين وي اتخذ الرحمن عهدا اتخذ الرحمن ولدا لا مساله الشفاعات كل ذكر كان كل تنفذ علم الغيب او عجز المخلوق بيان نفد علم الغیب ذکر صورت کاف کے اجز دمخ نفد قدرت ذکر کے صورت مریم کے نو اللہ املکون الشفاع اختیار نہیں اب آگا چاہتا چونکہ چی اختیاری علم سخی قدرت سخی دوار سخی نشتری وائی کافر نیولے دے مہربان اللہ دا اللہ بچے نزولے دے لقد جے تم شیئن عدہ یقیناً را لیتا سو خبری دیرے سخت تا درنا خبر دنا کارا دمر درنا دا جس دیر کے اسمان اوشلی گیرے دینا و تنشق قول اور سورہ شورا کی ملایت راول پینزم ہے دی سورہ شورا دا ترشے ہو کنا یہ تفتور نمیرو اب دیر بشی زمکا و تخیر رول جبال و عدن خس خس بشی غرونا ریزا ریزا کیدل ولی پس سبب دیدی چی نسبت کی مہربان اللہ تا دی بچوری ندی مناسب مہربان اللہ را چی کی دا اللہ بچے ندی سوچ چچری اسمانوں کے عظمت کی اللہ تر رحمان عبدا لیکن پیش کی دن کی مہربان اللہ تا پاجز ایبانی متاز ایبانی طول اللہ تا متاز دی طول اللہ تا عجز دی اتو ایدہ دے بچی پہ دے دی نو بچے خود سے اختیار لگی دے بچی خود سے کاری کپلاری پہ خفائی ارو خود چی اگر کرے نو سرد خفکان نگا نافذ کی اللہ مجبورو کولی شیسو کو کیا وہ کی اللہ تر رحمان عبدا ان کل من فی السماوات ما کل من فی السماوات اللہ تر رحمان عبدا قضیہ کے حسر دیکھنا سشو تو قضیہ محصورا اب یا کلیا او بیا صالبا اللہ تر رحمان عبدا کول مہربان اللہ تا متازری سرون بیکا تی آیقین اللہ قبضہ کینی ولی دی وعد دوم عدن دن شمار کری دی شمارو رکی دیتی نتوکنشی اطول ددون آتی یوم القیامت فردہ پس کی دن کی دی اللہ تا پر از قیامت ایک یواد ہے و تشتور نو روپے سے چرو آخری چال پولس لپلاس کی کی دی آنا ڈلشتے چاہو تی دا خزما سڑے دے دل طوی کنا زما سڑے دا خزما سڑے دے دے پیم خوشحال ہے چیچا تو سڑے کہنا خوشحال ہے نیک ضرور دے تو سڑے پل سڑے کا زان پل دل پل سڑے کن دبل سڑے دبل آگے تب گور دیو میں خلاصی دیو میں رہتیں گے آ کر رحمان وبدا افردا تنہا برا جی اس پر تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان لے پدی بانے چھ مخلوق طول پگے بونہ پئی گی ایمان لے پدی چھ قدرت جی کہ اللہ سر دی ایمان لے پدی بانے چھ شفاعت نہ چھ کوئی تو چھ اجازت اللہ نہیں پدی ہم سلامان دی ایمان دے نو داخلك او بیا چھ عمل نیک کی معنی عقیدہ سر مناسب عمل دے کی با مہربان اللہ دول مینا وہ دن تنین دے تعظیم دیر مینا وہ سر اللہ کی مومن و عامل صالح تا رب العالمین محبت عمر ودا او یا کی اللہ مہربان اللہ رسول سره مینا دنیا کیم پا آخرت کیم سره چی اوری چی پلانکی علاو عالم دے او موحد دے عقیدہ دا توحید عامل دا سنت دے نوکی تا سورین دعا گانی خیدی او بیاو تا دلکی سر محبت ایش میں شاہ پشا لیدے لیدے لیدے چی دا تشیر ہو دے یو پا امریکہ کی دے او بل پو چین کی دے چی دیو بل نہ خبر شی حالات نہ خبر شی نو محبت مین پیدا شی فیاجعل لهم الرحمن ودا مین پیدا شی افریقہ کی او شیخ عمر ادیون شیخ عبداللہ ماسر صدقیان و خمیز جمع افریقیان ناغا خبر کولا زمینی کی عالمان دی دو یو دیر خواہ عالم دی دیر برگ دی گوڑ دی داغن شیخ عمر دی او بل عالم دی داغن عبداللہ دی اگر دیر ناکار دی داغن جنکی پی سکول کی سبق ہوئی پتلون و کوٹا چی زمینی کی اول کوٹ پتلون نا چی نمسلو معلومات چی میتی نو کرد تا پوست چی میتی نو کن ناغا چی دور تک کم تخری شیخ عمر آغا مشرک و مبتدیو ادام مبتدیانو آغا عبداللہ چیو ناغا خو ظاہری شکر صورت داغا شانتاو خو موحید و سونیو عقیده هم خوا نظما داغا گرخیلی سر و مینو غیر مایر ما دیرا گرخیل ما او دیدی او داغا بل ما اکدا خنزیر می رویو چرتو دیدی او بیشا پشا بودی شو سایا جعلولو همور رحمان و ود دا مینو پیدا شی دا شانتا دی بیجی نو بیجی نو سر مرکر تیه کنا داغو داغو سر می چی پخوی سانی وی داغا دوالو یارانی پختانو مطل لی پخوی سانی دوالو یارانی ودن فی ما بینم یا ودن ود الرحمن لهم دا اللہ مہربانی محبت الحمدللہ دا اللہ دا محبت نخدا اللہ دا محبت من سر ہمیشہ و ساتا دا محبت نخدا چیزا و تاسو عجدان جرا اسی دل تکینو لی فل کتاب تکینو لی زمان نا پو و زمان نا خیار و زمان نا خستا و زمان نا زورور اغای پا چنو کسو کی کینو لی چنو کسو کی کنو لی باتنگانو تا کنو لی سخا مولو تا کنو لی گیاری گیری مگی نسنگا چل لی نبیا پا بل طرف پرن شنو بل طرف تا گیر مگی نپیگی چلا دا اللہ دی مین نخواد چمنگا اللہ دل طرف سیا اللہ ستا لو احسان دی اللہ ستا لو احسان دی منگ باری چمنگا جزان جی خپل مین کی راوسو کتاب تا دی کنو لی کانا زمان نغور خلقو اللہ آغا جی پاکی کری آغا لیری ناستی بڑی گرے سایا جالو لهم الرحمن ودا کی با اللہ عزو سرمینا فا انما یسرناہو بی لسانک تسلی نبی علیہ السلام و دائی جا حق لاز تشجیر جگر ورور بیانو کا سر یا بیانو کا اقین رسان میں کو وہ دا کتاب پچھ بستا بانی دا پارا دی چھ خوشحالی بیان کی پتدان بچ ان کو تاویا رہے پتا قوم اللد دا خلق جگر مار اگر چھ جگرے کئی مقابلے تولاری سدی وی زمین دینی کو بیزتی دیو کرا پکی سپور دیو زدانشن برداشت کولے ہوئی قوم اللد یہ سڑی بلتا ہے جماعت تاول نرازی زناس و مزیگر نلگ مخیو نماتا ہوئی یہ سو ہم دی جماعت تر اطلی کی گی یہ ولی یہ پا دی کی چکی میں خبری کی یا خبری دوری دو دی نوکور زمگا پا دیران واتول زخو کرالم پا خدای میں دی قسمی جیدو پا توتاک ولم زوتا سنکی دیگا ایناس نما یری زیر ولم قسم میری جیدو پا توتاک ولم پریدہ میں نا دا خلق دلگان شیری رسو جواب ناخلی قوم اللد اللہ رب العالمین پا توتاک غوی شا جنازہ ما اکلا لگی روز که لگ روز که دمه بکی نا ویشو او بیا کتی مارا والا جنازه لما اکلو سایا جالو لهم الرحمن ودا قرآن دا ذکر کی مینه پیدا کم ابل طرف تا قوم اللد دا جویره پیدا جکن مار خلق دا بے پیدی جگڑی جی کی بے پیدی اڑم دی ڈیر میں تباہ کری مخیدون من قرن دا پیوڑو والا حال تو حصو منهم من حادن اعتمال مولا شردون تروک او تسمعو لهم رکدا یا تا او ردا و تکشار آواز تکشار آواز رزار غوی خی چا آو دے کی روان دی او کو پاکی پی وری گیا پی لوری سوری دی نایوی آیا دا او تا زیر تمامی چی چرت دی کم دی تا ورسیدن دا اللہ نیون دا سی دی دیر گیرن سخت گیرن مرتورا تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرترا ان بطش ربک لشدید انہو ہوا یبدئو و یعید دما کی دما کی دیخلا سورہ چک نشی دیادا قانو سورت کی بیانو شو دا اجل دا مخلوق او مخلوق کی انبیاء بیان کا علیہ السلام یو نیک زنانا ولیے بیان کل مریم دا سورت نمی مریم خیر پا دی وجہ باندی چه زنانه ده مریم نه سبق زکی داغه غوندی عقیده داغه غوندی یقین او داغه غوندی عمل شروع کی نمیون رای خیره او دا شانتا دره حصه اولا که اجز ده مستفیر من العباد دویم که اجز ده فرشتو ادرم حصه که اصل مسئله لا املکون الشفا اختیار نشلر علی تفریه که پا مخیبانی او زورونا پا انکار ده قیامت انکار ده کتاب انکار ده توحید باندی تخویفونا او بشارتونا بشارت عظمائی ذکر که سیجعلو لهم الرحمن و غد دا او بل طرف تی تخویفون سر ذکر که آغای او مثال که مخی قومون و خودل چه او سر میسه کریو انجام ده تمعلوم دی امتیازات تا دی صورت توسل بالامور الثلاثه تفصیل ماو کو یو ذن سلام علیه یوم ولد السلام علی یوم ولدت دی صورت کی ذکر کری دی نور کی ذکر کری دی پاگے پاخیر ذکر سلام علی موسی سلام علی پاندا ذکر کری خود ود دور خبر دا درے امتیاز حزی الیک بجذر النخلہ کرامت دہ مریم سلورم لنکلم اليوم انسیا دا اگو دین کی والا دا روجیس او سن دا پکار دا چو سرے پیجی پدی چو دا خلق وزوم نو دا خلی نو می خطا کیجی نو بس وی خلق با دا سر مخوجون تر ما خان تو روجمات اکم دا روجمات انو سو بیا که ضرورت خبر اکم نو بیا با اکم اس بارو خبر اکم نو پکار دا لکن چوی گی و دا اگو پا دین کی روجہ که دن نو دی قسم روجہ وا پینزم انی عبداللہ لا تعبد الشیطان سورہ یاسین کی ومنه کان صادق الوعد اتم انعم اللہ علیہم من النبیین من النبیین من ذریت آدم اتپن دوستو میں آتے ہیں سورہ نساء کی امدادی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یو کم او یا کی نہم امتیاز اضاء الصلاة واتبع الشہوات فسوف یلقون غیا لسم ما نتنزل الا بامر ربك يولصم فاعبدوا واصطبر لعبادتي دولصم ان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ديارلصم فليمدد له الرحمن مدا فتفسير ابن كثير بانی چکو معنی ما ذکر کرو مباحلی والا سوارلصم يزيد الله الذين اهتدوا هدى بنلصم وفدا فالصم وردا فرق بین السوقین لکہ سورہ زمر کی ذکر تھی ولسم لقد جئتم شیئا ادا اتلس سیجعل لهم الرحمن ودا نلس ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا شل انما یسرناه بلسانک دایت میں سورت دخان خیر کی خولو کنا انما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین اور دا شانتا الباقیات الصالحات لگا سورة کاف کی چویلو دو اشتم ذکر الرحمن اکثر من کل سورة ما اید ہر سورت نزیاد پر دیکھ رحمان رحمان ذکر کردے شپال از دے ذکر کردے ایتینو نمبر خیم اطلسم آیت پگیش سالور تلیخ پینز تلیخ اتپانزوس یوش پیت نہش پیت پیزا ہو گیا اتا ہو گیا پیزا کیا واتیا اتا کیا یو نوی دو نوی درے نوی شپگ نوی شپار زیار رحمان الرحمان الرحمان ذکر کرے دے نو قرآن کی نور سورتن کی دن رشتے درشتم کثرت ذکر رب دی سورت کی دو ذرا رب رب رب رب رب ذکر سے دو ذرا قرآن کی بول سورت کی نور بیان دے رہا ہے وہ اردو سورتن کی بھی آدمی دے رہا ہے تفریح لگا